En nou, omdat het nog niet genoeg is, gaan we nog even naar het muziekpodium kijken. Tenminste, als we die nog kunnen vinden nu. Zo gauw, even, wacht even. Ja, ik ben nu toch wel echt de weg kwijt. Terwijl er hier driftig gehoepeld en gejongleerd wordt. Oh kijk, en er is ambulante verkoop. Hé, schutterbouw, heb jij trek in een rummetje? Ja. €5. Ja. €1, ja. €5. Wil je pinnen, schat? Nee. Nee, een contantje. Mag ik het zo? Ja joh, ik stop me gewoon hierbij. Hoppatee. Oh, lekker. Kijk, hop. €5. Damme. Hier, geniet ervan, hè. Dankjewel. Ja, dit is de mobiele... Nou, ja. Ja, er wordt hier gewoon op straat gedeeld. Ze kunnen overal rum krijgen. En oh, hey. Hallo. Hi. Is alles goed? Jawel, ja. Ben je bezig? Nou ja. Ja, ik heb net een rummetje te pakken, dus er loopt er daar een met een kinderwagen, die verkoopt ze. Veilig. Lekker rum. Oh, lekker, ja. Ik heb beginnen met deze. Ja, spreek je later wel. Ja, want er gaat hier... Nou, toch wel iets beginnen binnenkort, denk ik. Even kijken of we weer aansluiting kunnen vinden. Nou, het is een heerlijk rummetje. Van de Five Sailors of zo heet ze. Zeilboot komen die uit de Caraïben.